Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta da sevgili program ortağım Rauf bizle beraber değil ama onun yerine şahane bir konuğumuz var. Açık Gıda Ağı'ndan, Açık Gıda Ağı girişimcisi, çok sevgili Batuhan bizlerle beraber, Batuhan Durak. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün özellikle hepimizi çok ilgilendiren bir mesele üzerine konuşacağız. Gıdamız. Gıda ile ilgili yaşayacağımız krizler, iklim krizi, pandemi, kısacası krizlerle dolu ama lezzet kokan bir sohbet olacak diye ümit ediyorum. Evet. Biraz açık. Olsun, krizlerin çözümü var sonuçta. Biz de çözümler yaratmak için çalışıyoruz. Süper. Biraz Açık Gıda Ağı'ndan bahsedelim mi? Nereden yola çıktınız, nasıl yola çıktınız ve şu anda ne durumdasınız? Bir uluslararası girişimin Türkiye ayağı olarak başladınız ama hangi noktadan yola çıkıyor Açık Gıda Ağı ve ne yapmayı hedefliyor? Ben o zaman biraz şahsi hikayemden bahsedeyim. Çünkü hikaye benim şahsi olarak gıdaya merakımla başladı. Geçen sene eşimin hamile olduğu haberini almamızla beraber gıda konusunda biraz daha hassaslaştık. Daha önceden de hani bilinçsizlik diyemem ama bu kadar hassas değildik. Konunun içine biraz daha girdiğimde, ben şahsen araştırdığımda bu gıda konusunun sadece bir bireysel sağlık konusu olmadığını, daha bütüncül, dünyayı ilgilendiren, doğayı ve iklimi ilgilendiren bir konu olduğunu keşfettim. Daha henüz geçen seneye kadar gıda toplulukları kavramına bile yabancıydım açıkçası. Hani o zaman Beşiktaş girişim, kooperatif girişimi vardı. Hani onlardan alışveriş yapıyorduk. Dediğim gibi tam bilinçsiz değildik. Ama gıda toplulukları gibi daha böyle derinlemesine kavramlar hakkında da bilgi sahibi değildim. Gıda toplulukları üzerinden biraz daha üretici-türetici ilişkileri, gerçekten aracısız, adil, temiz gıda gibi kavramlarla tanıştım. Bir arkadaşımla beraber bunlar üzerine konuşurken bunları kaynak olabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yazılım projesi olmalı gibi bir fikre çıktı konu. Sonrasında bunun araştırmasını yaparken aslında bizim ilk planımız bu yazılımı kendimiz geliştirmekti. Basit seviyede yola çıkmaktı. Ama 2012 yılında bahsettiğiniz küresel ağ olan Open Food Network topluluğuyla tanıştık. Bundan sonra OFN diye bahsedeceğim, Open Food Network'ten kısa olması için. OFN'den bahsedeyim kısaca. 2012 yılında Avustralya'da kurulan bir açık kaynak yazılım projesi. Küresel ve topluluk yapısında geliştirilen proje. Amacı da yeni, şeffaf ve daha iyi bir gıda sistemi oluşturmak aslında. Temelde yerel gıda sistemlerini ve üreticileri, gıda topluluklarını, kooperatif gibi yapıları desteklemek. Biz de OFN ile tanıştıktan sonra yazılımı inceledik, toplulukla tanıştık, biz kendimizi tanıttık. OFN'nin belli başlı temel değerleri var. Bunları karşılamak gerekiyor, bunlara uyumlu gitmek gerekiyor. Kendimizi bu yönde geliştirdik. Geçen sene Kasım ayında tanışmıştık. Bu sene de Haziran ayında siteyi canlıya geçirdik. Şu anda henüz tam tanıtımlarına başlamadık. Ama şu anda işler vaziyette. Çok kısa bir süre içinde de duyuru ve tanıtımları başlamayı düşünüyoruz. Yani biz aslında şu an Açık Gıda olarak, yani AGA olarak, Open Food Network Turkey olarak çalışıyoruz. Şimdi bu hikayenin kişisel versiyonu dışında temelini yazılım üzerinden kurduk ama ben iletişimci olduğum için sorunun tespiti ve çözümün nitelikleri üzerinden gidiyor hep zihnim. O yüzden araya girip şu soruyu sorayım. Şu anki gıda sistemimizin problemleri ne ve siz Açık Gıda Ağı olarak bu problemlere nasıl müdahale edip neyi değiştirmeyi hedefliyorsunuz? Evet, bir kere öncelikle OFN'in gıdanın şirketleştirilmesine karşı aracılı bir gıda sistem düzenini biz kabul etmiyoruz ve tüketicilerin ve üreticilerin kendi gıda sistemleri üzerinde mutlak söz sahibi olmalarının başka bir alternatifi olmamalı bizim görüşümüze göre. Yani biz aslında gıda egemenliğini destekleyen bir yapıyız. Bunun da altyapısı bahsettiğim gibi üreticilerin gerçek anlamda bilinçlenmesini sağlamak. Çünkü bu yapılar şu ana kadar biraz daha gönüllülük usulünde ilerlemiş. Bu da biraz daha süreci yavaşlatan bir yapı bence. Biz bir sosyal girişimiz. Adil bir kaynak yaratma amacımız var. Bu adil kaynağı da gene gıda güvenliğini ve üreticileri destekleyen projelerde kullanmayı hedefliyoruz. Ve insanları gıda toplulukları, gıda kooperatifleri gibi kavramlara tanıştırmak ve üreticilerle aracısız iletişim kurmalarını sağlayan bir platform oluşturmak hedefimiz. Bu şekilde biz kendimiz de gerçekten aracı olmadan, yani hani bu hedefle çıkıp aracı olan yapılar da var bence. Biz gerçekten aracısızlığı savunarak adil ve yerel gıda sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü şu anda pandemiyle de ortaya çıkan bir gıda tedarik zinciri sorunu var. Daha çok göze batmaya başladı. Mesela bir çözüm olarak örnek vermem gerekirse Avustralya'da da çok ciddi sıkıntı oldu gıda tedarik zincirlerinde. Ve Open Food Network yazılımı üzerinden sanal üretici pazarı kuruldu. 350 üretici katıldı. Ve bu gıda tedarik zincirlerinde yaşanan sorun aslında çözülmüş oldu. İnsanlar gıdaya aracısız ve doğrudan ulaştılar. Ve şu anda hala da bu yapı devam ediyor ve diğer ülkelerde örnek oldu. Yani aslında bu kadar büyük bir potansiyeli var. Biz de AGO olarak bu yazılımı, bu faydayı ülkemizde yerel gıda sistemlerini desteklemek için kullanmaya hedefliyoruz. Yerel gıda sistemlerinden bahsediyoruz. Açık gıda ağı nasıl çalışıyor? Kendi olduğumuz bölgede yerel üreticilerle temasa geçip onlardan doğrudan gıda alabilmemizi sağlıyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Hem doğrudan gıda alabiliriz hem de farklı bir yazılım altyapısı olarak üreticiler bir araya gelerek ortak dükkanlar açabiliyorlar. Bu da aslında çeşitliliği, dayanışmayı güçlendiren bir yapı. Aynı şekilde sadece üretici değil, tüketici ve türetici olarak da ortak hesap üzerinden hareket edilebiliyor. Yani işte Kadıköy bölgesinde oturan 50 kişiyiz. Yani zaten gıda topluluğu hassasiyetimiz var. Sistem üzerinden üreticilere ulaşarak toplu şekilde bu süreçleri yönetebiliyoruz. Aslında şu anda bu yapıların kullandığı sistemler biraz ilkel, işte mail, Excel gibi sistemler üzerinden işliyor. Ve hata riski yüksek aslında. Bizim sunduğumuz altyapı bu yapıları güçlendirmek ve yeni yerel gıda sistemleri oluşturmasını desteklemek. Bu yerel gıda sistemleri de bahsettiğim gibi üreticiler doğrudan satış yapabilir yakınlarındaki bölgelerde veya bir araya gelerek toplu satış yapabilirler ya da tüketiciler bir araya gelerek sistem üzerinden doğrudan üreticilerden alışveriş yapabilirler. Ve sunduğumuz sistemde şeffaflık ilkesi de var. Burada ürünlerin alışverişi yapılırken fiyat kırılımında ne kadarının üreticiye kaldığı, ne kadarının nakliyeye gittiği, arada bu işten para kazanan bir dağıtımcı varsa onun aldığı pay nedir? Bunları açık bir şekilde görebiliyoruz. Peki bir yandan da üreticiyi bilinçlendirerek güçlendirmek gibi bir hedefiniz var. Aynı zamanda bir denetim sisteminiz de olacak mı? Çünkü güvenilir, yerel, ulaşılabilir gıda kavramları üzerinde hareket ediyorsunuz. Bu kavramları nasıl denetleyerek var edebileceksiniz? Evet, bu en çok gelen soru bu oluyor aslında bize. Bizim bir denetleme mekanizmamız yok. Böyle bir iddiamız da yok. Biz sadece bu yapılar aslında gıda toplulukları, kooperatifler, yani bilenler bilir, kendileri üreticileri direkt destekliyorlar katılımcı onay sistemleri üzerinden. Bu yapıların ihtiyaç duydukları kaynakları sunuyoruz biz sadece ve yenilerinin oluşmasını sağlıyoruz. Burada tüketici eğer gerçekten adil, temiz gıdaya ulaşma hassasiyeti varsa kendisi sorumluluk almalı. Topluluk ya da bireysel olarak üreticilerini kendileri tanımalı. Çünkü ben bunun farklı bir opsiyonunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ben organik sertifikalı bir üreticiden evet sertifikasını istiyorum ama o ürünü de gönderirken ürünün başında durmam lazım. Öbür türlü sertifikalı olan ürünü gönderip göndermediğini dahi bilemem. Yani oradaki denetleme mekanizmasını bizim kurmamız gerçekten çok güç. Dediğim gibi biz sadece bu platformu ve bu altyapıyı sunuyoruz insanlara işlerini kolaylaştırmak adına ve bilinçlendirmek adına. Peki o zaman bir adım geriye çekilip bir de büyük resim, herkesin çok sevdiği tabir ve en çok kullandığı tabir, aslında küçük resimleri değiştirerek o büyük resme ulaşacağız ama yine de bir perspektif olarak genel olarak Türkiye'de ve dünyada toplulukların kullandığı ana akım gıda sisteminden farklı niş alanlar yaratıyorsunuz ama bu niş alanların genel ana akımı etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Ya da şöyle sorayım, iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz, pandemiyle de çok küçük bir ölçeğini gördüğümüz büyük gıda krizindeki çözüm noktaları nerelerde yatıyor sizce? İlk sorunuza gelirsem şöyle bir örnek verebilirim. Bu özellikle dediğimiz gibi pandemiyle beraber biraz daha açığa çıkan bazı sorunlar var. Bu da hassasiyet derecesini biraz arttırdı. Daha fazla insan gıda, sağlık ve iklim konularına ilgi göstermeye başladı. Bu benim gözlemim. Ve OFN üzerinden pandemi sonrası en az 3 katı bir artış oldu kullanımında. Ve bu şekilde devam ediyor. Tabii biz daha yeni aktif olduğumuz için Türkiye genelinde böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Ama yurt dışındaki ülkelerde bu OFN sisteminin aslında ne kadar faydalı olabileceği, aracısız üretici ve tüketici doğrudan bağlayarak bir fayda sağlayabileceği ortaya çıkmış oldu. Bunun haricinde de bence en önemli konu tüketicilerin, yani tüketici olarak bizlerin toplum olarak gıda konusunda hassasiyetimizin artması ve bu konuda kendimizi bilinçlendirmek. Onun haricinde bu tarz gıda tedarik zincirindeki konuları işte aracılara, komisyonculara, marketlere bağlamak bence biraz yüzeysel kalıyor. Bu konuları biraz daha toplum olarak, tüketici olarak bizlerin derinlemesine incelemesi ve kaynakları araştırması lazım. Bunun sonucunda oluşacak bir toplum bilinci bence dönüştürücü ve geliştirici rol sağlayacaktır. Ve zaten ben kendim buna inandığım için bu projeye de çalışıyorum. Bunun da dönüştürücü bir etkisi olacağına inanıyorum açıkçası. Açık gıdada söylenen önemli, sunulan önemli hikayelerden biri de şu, biz üreticilerimizin hikayesini önemseriz ve öne çıkarırız. Bu tam olarak ne demek? Üreticilerinizin hikayesini nasıl öne çıkarıyorsunuz ve niye o hikayeleri önemsiyorsunuz? Açık gıda alanında bir üretici profil oluşturduğunda diğer sitelerden farklı olarak ürününü koymadan önce kendini tanıtmasını istiyoruz. Ve bir sosyal medyaya benzer bir profili oluşuyor. Ve bizim AGA arayüzümüz tamamen üretici odaklı. Yani bir pazar yerine girdiğiniz zaman diğer e-ticaret sitelerinde olduğu gibi ürünlerin yan yana fiyatlarıyla beraber kıyas yapabileceğiniz ya da ürün üzerinden üreticiye ulaşıp alışveriş yapabileceğiniz bir yapı yok. Yani alıcılar ürün araması yapamıyor sistem üzerinde. Bu ilk etapta ticari olarak ve kullanım açısından dezavantajlı gibi gelebilir. Ama biz iddialarımızın arkasında, beyanlarımızın arkasında durmamız lazım. Önce üreticiler listeleniyor. Bir alışveriş yapmak isteyen birisi önce üreticileri görebilir. Üretici üzerinden onun dükkanına gidebilir ve öyle alışveriş yapabilir. Böyle bir yapı üzerine kurulu. Aynı zamanda da diğer e-ticaret sitelerinde olduğu gibi ödeme yöntemleri ve teslimat yöntemleri noktasında üreticiyi zorlamıyoruz. İletişim kanallarını engellemiyoruz. Sitede profil oluşturmak ücretsiz, iletişim bilgilerini koyabilirler. Yani sadece açık gıda üzerinden alışveriş yapmalarına gerek yok. Sadece işleri kolaylaşsın, üreticilerle gerçekten bağ kurabilsinler. Bizim derdimiz bu. Hani burada ticari kaygılarla farklı yerlere sapmıyoruz. Bahsettiğim gibi biz aracı olmamalıyız. Üreticileri bu şekilde destekliyoruz. Ve sitedeki yapı da dediğim gibi bunun üzerine kurulu. Yani ürün fiyat rekabeti üzerinden değil, üreticiler ve onların hikayeleri üzerinden kurulu. Bu hikayeleri de profillerinden, açıklama kısımlarından, dilerlerse görselleriyle zenginleştirebildiği bir alanda görebiliyoruz alıcı olarak. Bu söylediğin aynı zamanda şöyle bir noktaya mı temas ediyor diyeceğim. Daha doğrusu bende uyandırdığı o temas duygusunu söyleyeceğim. Onun üzerinden başka bir en azından ufukta konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ürünler üzerinden temas ettiğimiz her üretici, yani şu anki sistemde ürünler üzerinden temas ettiğimiz ve bir alışveriş üzerinden sadece temas ettiğimiz üreticilerde hem ürünü satın alan hem de ürünü hazırlayan ve sunan açısından ciddi bir yabancılaşma var. Bu yabancılaşma zaten hani 100 yıldan uzun zamandır konuşuluyor. Bu yabancılaşmayı azaltan, daha çok insani teması öne çıkaran bir müdahale mi? Yani kesinlikle burada az önce de bahsettiğim gibi yani hassasiyeti olan birisinin, yani yerel gıda sistemleri üzerinde söz sahibi olmak isteyen birisinin zaten birebir üreticisiyle temas etmesi lazım. Yani bunu yazılım olarak aslında biz sunuyoruz. Sunduğumuz iletişim bilgileriyle aslında biz üreticiyle tüketicinin doğrudan temas etmesini istiyoruz. Ve dediğim gibi ticari kaygılarla bunun da önüne geçmiyoruz. Bu insani ilişkiler üzerine kurulu olursa bu sistem ancak zaten ayakta da kalabilir. Çünkü bahsettiğim gibi bizim bir denetim mekanizmamız yok. Burada olması gereken üretici ve tüketici arasındaki bir güven ilişkisi ve dayanışma ilişkisi aslında. Biz bunların desteklenmesi için çalışıyoruz. Peki açık gıda ağı girişimcisi dedik. Açık gıda ağı girişimcileri kimlerdir? Onların hikayelerine bir bakalım mı? Çünkü bu hikayeleri konuşmuşken mutlaka bu girişimin yaşamasını sağlayan hikayelere de bakmak lazım. Senin hikayeni biraz öğrendik ama nasıl bir ekip var bu işin arkasında? Neleri önemsiyorlar? Nasıl çalışıyorlar? Tabii. Açık gıda ağı bir sosyal girişim projesi. Yani biz kendimizi sosyal girişim olarak tanımlıyoruz. Ve biz de OFN değerlerine uyumlu olarak bir topluluk olarak yönetiyoruz sürecimizi. Şu anda 4 kişiyiz. Henüz dediğim gibi bir maddi kaynak oluşmadığı için zaten böyle bir para akışımız yok. Şu anda kararları ortak alıyoruz. Zaten platform, süreç geliştirme, topluluk geliştirme işleri küresel olarak yapılıyor. Oradaki küresel topluluklarda yer alıyoruz. Ekip içinde daha önce gıda topluluklarında gönüllülük yapmış, bu tarz alanlarda çalışmış kişiler de var. 2 kişi de benim gibi daha yeni bu tarz konulara ilgi göstermiş ve bu alanda gönüllü, yarı gönüllü çalışmak isteyen ve bu projeyi geliştirmek isteyen kişileriz aslında. Bu şekilde. Açık gıda ağının bir değerler sistemi de var. Biraz bahsettin OFN'nin değerleriyle uyumluyuz diye. Biraz da değerler sisteminden bahsedelim mi? İnsana değer, ilişkiler, köklü değişim, şeffaflık, müşterek çalışma, daimi gelişim, güçlendirme ve ekosistem diye sıralamışsınız. Evet. Bunlar nasıl bir çerçeve çiziyor ve bu çerçeve içinden gıdaya nasıl bakıyor? Müşterek çalışma burada şunu ifade ediyor. Hem topluluk olarak OFN içinde bizlerin hem de bu topluluğa bağlı olan üreticilerin ve diğer toplulukların, oluşumların ortak çalışmasını ifade ediyor. İlişkiler, bizim kendi aramızdaki ilişkiler ve bunlara duyduğumuz değeri ifade ediyor. Ekosistem, çevremize, doğaya, canlılara ve dünyaya duyduğumuz saygı ve bunun üzerinden hareket etmemizi ifade ediyor. Şeffaflık, sistemin bahsettiğim gibi tamamen üretici ve tüketici arasındaki şeffaflığı ve aynı zamanda fiyat konusundaki şeffaflığı ve bizim gelir paylaşımımızı ifade ediyor. Güçlendirme, yerel gıda sistemlerini ve üreticileri güçlendirmemizi ifade ediyor. İnsana saygı, ekosistem haricinde de insan temelli bir yapı kurmamızı ifade ediyor. Daimi gelişim projenin sürekli geliştirilmesi ve her zaman daha iyisi olabileceği hedefiyle yola çıkıldığını ifade ediyor. Köklü değişim de sorunların semptomlarını değil, kökünden çözüm bulmamız gerektiğini ifade ediyor ve zaten sistem de tamamen bu mantıkla kuruldu. Açıkgıda.com adresinden şu anda dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Ulaştıkları zaman neler yapabilirler? Bir onu konuşalım. Üretici ya da tüketici olarak pazar yeriniz var, bir haritanız var. Şu anda yeni başladınız. Neleri hemen yapabiliyoruz? Neleri önümüzdeki dönemde yapacağız Açık Gıda'da? Tabii. Şu anda 60'tan fazla üretici kaydoldu. Son baktığımda da 14-15 tane açık dükkan vardı. Yani şu an tüketici olarak girenler mevcut dükkanlardan sipariş verebilirler. Bahsettiğim sistem üzerinden üreticilerini araştırsınlar, onlarla dilerlerse iletişime geçsinler, bize soru sorabilirler. Henüz bir topluluk ve kooperatif yok. Onlarla da görüşüyoruz yani sürekli zaten konumuz olduğu için. Üreticiler de sisteme girip kayıt olabilirler şu anda. Diğer üreticilerle iletişime geçip ortak dükkan açmayı konuşabilirler. Ve gelecekte bunun daha zenginleşmiş bir haliyle toplulukların, kooperatiflerin ve üreticilerin çok çok daha fazla olduğu, bu network'ün, bu ağın çok daha yerleşmiş olduğu bir yapı olmasını ümit ederek sözümü bitireyim. Batuhan çok teşekkürler hem açtığın ufuk için hem de bugün konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le ve Açık Gıda girişimcisi Batuhan Durak'la beraberdiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.